नेपाली मेंढक के साहसिक कारनामे, लेखक कनक मणि दीक्षित, अनुवाद शशि जैन, चित्रांकन सुभाष राय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग 6 में। कठिन व सीधी चढ़ाई पर उछलते हुए भक्त प्रसाद को मुक्तिनाथ के पवित्र अहाते तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। मंद चाल से उछलते हुए भक्त प्रसाद को गति विज्ञान का अध्ययन करने का पुनः मौका मिला। काली गंडकी नदी के साथ चलते हुए उसने जाना था कि कैसे हवा तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है या रुकावट डालती है। इस तरह की सीधी चढ़ाई पर एक साधारण उछाल किसी मेंढक को इतनी दूर नहीं ले जा सकती थी जितनी मैदान में ले जा सकती थी। दूसरी तरफ उतराई पर अधिक तेजी से उतरना मुमकिन था। भक्त प्रसाद ने महसूस किया कि ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता जा रहा था वह वैज्ञानिक की तरह सोचने लगा था। उसने बहुत से चमत्कार देख लिए थे। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान लेना चाहता था। उसने निश्चय किया कि इस यात्रा से लौटने पर वह एक ज्ञानवर्धक शोध पत्र लिखेगा। उसका शीर्षक होगा उभयचर यात्रा। जो रिश्तेदार पूछते थे कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, अब वह सबको जाकर बताएगा कि वह एक वैज्ञानिक बनेगा। भक्त प्रसाद का दिमाग वैज्ञानिक मामलों में उलझा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वह कितना आगे निकल गया था और कुछ ही देर में वह मुक्तिनाथ में था। अंधेरा हो चुका था। वह रास्ते के एक एकांत यात्री निवास में रात बिताने चल पड़ा। कल खोजबीन करने का पर्याप्त समय था। अगले दिन सुबह भक्त प्रसाद ने देखा कि मुक्तिनाथ पूर्व दिशा की ओर एक विशाल पहाड़ी की पेंदी पर स्थित था, जिसकी वजह से निचली बस्ती में सूरज सुबह देर से दिखता था। पर सूरज की रोशनी पहाड़ के पार घाटी के दूर दराज स्थानों में पहुंच पाती थी। मेंढक ने देखा आसपास का नज़ारा सूखा था, पर जहां मुक्तिनाथ स्थित था उस पहाड़ी के पास पानी का एक सोता निकल रहा था। वह स्थान हरा भरा था। पानी की कलकल और छायादार चिनार के पेड़ अपने पास बुला रहे थे। मंदिर का आकार 3 मंजिले पैगोडा की तरह था। इस मंदिर को देखकर भक्त प्रसाद को अपने घर जैसा लगा। काठमांडू में भी ऐसे ही बहुमंजिले मंदिर थे। मुक्तिनाथ एक तीर्थ स्थान था। इस पवित्र स्थान के दर्शनों के लिए छोटे बड़े सभी जीव दुनिया के हर कोने से आते थे। यहाँ आकर सब ध्यान लगाते और सांसारिक कार्यकलापों से मुक्ति पाते। मंदिर के एक ओर पानी के 108 फव्वारे लगे थे। फव्वारों की टोटियाँ पशु के सिर के आकार की थीं। भक्त प्रसाद को जो की याद आ गई, मानो 108 जो खड़ी हों। पानी जहाँ जाकर गिरता था उस तालाब में भक्त प्रसाद को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के तीर्थयात्री जीव मिले। उनमें पश्चिम के जुमला जिले का एक जोड़ा था, नटखट तीतर, एक नर और एक मादा। गीदड़ों का एक बड़ा परिवार परासी से आया था। परासी तराई का एक जिला है जो चितवन के पास है। एक कछुआ जिसकी बोली किसी की समझ में नहीं आती थी। उसने इशारों से समझाया कि वह दक्षिण भारत से चलकर आया था। उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 साल घिसटना पड़ा। जुमला से आए तीतर जोड़े को भक्त प्रसाद पसंद आया। उन्होंने भगवान शिव का मंदिर घूमने में उसकी मदद की। वे लोग पास के एक मकान के भीतर गए। वहाँ घुप अंधेरा था। भक्त प्रसाद ने एक लौ को देखा जो चट्टान की एक दरार से निकल रही थी। वह लौ धरती से निकलने वाली प्राकृतिक गैस से जल रही थी और उसका रंग नीला था। बहते पानी की आवाज़ से अंदाज़ा लगता था कि ज़मीन के नीचे कहीं सोता था। एक साधु जो लौ की रक्षा करता था भक्त प्रसाद को देखकर धीरे से कहा, जानते हो मुक्तिनाथ एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ आग पानी से मिलती है। मुक्तिनाथ सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है, चाहे वे उत्तर के बौद्ध हों या दक्षिण के हिंदू या फिर प्रकृति के पुजारी हों। जो धर्म में श्रद्धा न रखते हों उनका भी। यह एक शक्तिपुंज है, यहाँ ऊर्जा धरती की गहराइयों से निकलकर हमसे मिलने आती है और हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ग्रह का सम्मान करना चाहिए। मंदिर के भीतरी परकोटे के अंधकार में नीली लौ भक्त प्रसाद की आँखों के आगे घूम रही थी। उसने अपने दिल में गहराई से धरती के सम्मान की ज़रूरत महसूस की। जब वह यात्रा के लिए निकला था तो उसका उद्देश्य केवल सैर सपाटा था, लेकिन अब इस कक्ष में लौ के सामने उसकी समझ में आया कि सब ठीक ही हुआ। तीतर पति पत्नी ने प्रार्थना की, फिर भक्त प्रसाद उनके साथ बाहर रोशनी में निकल आया। मेंढक और आगे जाना चाहता था, इसलिए उसने विनम्रता पूर्वक तीतर जोड़े का जुमला चलने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मंदिर के पास ही भक्त प्रसाद ने एक जगह लिखा देखा, पर्यटक सूचना। वह भीतर गया। वहाँ एक महिला ने काउंटर के पीछे से पूछा, आपको क्या चाहिए? मेंढक ने रास्ते के बारे में सूचना मांगी। महिला ने बताया, आप वापस कागबेनी जा सकते हैं या उत्तर की ओर लो मानतांग जा सकते हैं, यह ऊपरी मुस्तांग की राजधानी है, या फिर आप पूर्व का रास्ता पकड़कर थोरंग लापास की चढ़ाई कर सकते हैं। यह दर्रा इस तरफ मुस्तांग जिले से दूसरी तरफ मानंग जिले तक जाता है। चढ़ाई एकदम सीधी, ऊंची और बहुत लंबी थी। बीच में कहीं कोई पड़ाव नहीं था। आज से पहले कोई भी मेंढक एएमएस के खतरे के कारण थोरंग ला नहीं आया था। जब हम बहुत ऊंचाई तक शीघ्रता से पहुंचते हैं तो शरीर को सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए मैदानी भागों के दूसरे जीवों की तरह मेंढक भी बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं, सूचना देने वाली महिला ने बताया। भक्त प्रसाद इतनी छोटी उम्र में मरना नहीं चाहता था, वह तो कभी भी मरना नहीं चाहता था। उसने जो जोपा का लो मानतांग जाने वाला सुझाव मान लिया। दूसरे मेंढक शायद मुक्तिनाथ की यात्रा के बाद घर लौट गए होते, लेकिन सबके सामने अपनी यात्रा के बारे में शेखी बघारने की भक्त प्रसाद की भ्रमण की चाह अभी पूरी नहीं हुई थी। ऊपरी मुस्तांग जाने की एक दूसरी वजह भी थी। मेंढक ने जो जोपा की बातों से अनुमान लगाया था कि वहाँ का समाज बाकी नेपाली स्थानों से अलग था, वहाँ आधुनिक विकास नहीं हो पाया था। ऊपरी मुस्तांग में अभी तक प्राचीन सभ्यता थी, वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले थे। उदाहरण के लिए वहाँ का अभी भी अपना राजा था, प्रजा उसका सम्मान करती थी। वह लो मानतांग नामक राजधानी में रहता था, शहर के चारों ओर दीवार बनी थी। लो राज्य के निवासी लोबा कहलाते थे। मेंढक ने मुक्तिनाथ में याक के सिर जैसे मुख वाले नलों से बहते पानी में आखिरी डुबकी लगाई और उत्तर दिशा में लो मानतांग की ओर चल पड़ा। जल्दी ही उसने बस्ती को पीछे छोड़ दिया और वस्तुतः रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में प्रवेश किया। वह सूखे नदी तट और बंजर पहाड़ी ढलानों पर उछलता जा रहा था। पांव के नीचे महीन मिट्टी थी और पीठ पर हिमालय का तपता सूरज था। सभी तरह के उभयचर, धरती और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। जैसा कि नाम से पता लगता है, मेंढक भी उनमें से एक है, लेकिन यहाँ ऊंचाई पर दूर दूर तक सूखा था। मेंढक जानता था कि आगे तिब्बत के पठार पर झीलें भी समुद्र की तरह नमकीन हैं। भक्त प्रसाद को अनुमान हुआ कि जिस ऊंचे और शुष्क स्थान पर वह आ गया था, वह किसी मेंढक के लिए सुरक्षित जगह नहीं था। सूरज अधिक तपने लगा था और धूल ज़्यादा भुरभुरी हो गई थी। भक्त प्रसाद का हलक सूखने लगा और खुले में रहने से त्वचा काली पड़ गई। पीठ पर दरारें पड़ने लगीं क्योंकि सूरज ने सारी नमी सोख ली थी। भक्त प्रसाद सोच रहा था कि अगर कोई मेंढक रेगिस्तान में खो जाए तो उसकी ऐसी ही हालत होगी। एकाएक उसे आभास हुआ, अरे मैं वैसा ही एक मेंढक हूँ, रेगिस्तान में खोया हुआ। भक्त प्रसाद की परेशानी चरम सीमा पर थी कि उसकी नज़र एक और हरियाली पर पड़ी। लगता है कि वह कोई नकली स्थान है, भक्त प्रसाद ने कहा। मरुस्थल में मृग तृष्णा यात्रियों को कैसे छलती थी यह बात मेंढक जानता था, इसलिए वह हर जगह की जांच बारीकी से करता था। बार बार आंखें झपकाता और गौर से देखता। उसने अपनी एक आंख बंद की और अपने सिर को अगल बगल घुमाया। यह छलावा नहीं है, सचमुच कोई नकली स्थान है, भक्त प्रसाद ने कहा। मुस्तांग में प्रायः ऐसा ही होता है। जब यात्री धूल और गर्मी से निढाल होने लगते हैं, हरे मैदान उन्हें बुलाने लगते हैं। पर्वतों की तलहटी में अक्सर नाले बहते हैं जिनका स्रोत ऊपर से पिघलने वाली बर्फ होती है। जल साफ और शीतल होता है। नहरें पानी को खेतों तक ले जाती हैं जहां कड़ी मेहनत से तैयार ज़मीन में गेहूं, धान और आलू की खेती होती है। खेतों की बगल में छोटी छोटी सपाट छतों के घर थे। चिनार और सरपत के पेड़ झूमते थे। हरी हरी घास थी और गीली मिट्टी थी। यह जगह कुछ खास बुरी नहीं है, भक्त प्रसाद ने फैसला किया और लौट जाने का विचार छोड़ दिया। हरी भरी घाटी से चलते हुए वह ऊंचे दर्रे तक गया। फिर दूसरी हरियाली घाटी से वह शीघ्रतापूर्वक उत्तर की ओर लो मानतांग की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में छैली, घेमी और चारंग नाम के सुंदर गांव से होते हुए आगे बढ़ा। एक से दूसरे गांव के बीच पड़ने वाले ऊंचे स्थान पर भक्त प्रसाद ने एक लातोह देखा। ये कंकड़ पत्थर के पिरामिड जैसे टीले थे। यात्रा के सुरक्षित व कुशलता से पूरी होने के लिए यात्री मनौती के रूप में ये कंकड़ पत्थर चढ़ाते थे। कुछ लातोह इतने ऊंचे थे कि मानो शताब्दियों से यहाँ पत्थर जमा हो रहे हों। भक्त प्रसाद एक लातोह पर सांस लेने के लिए रुका। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर उन रास्तों को मुड़कर देखा जहाँ से वह आया था। निचले मुस्तांग से अब तक उसने काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। नीलगिरी हिमालय के सफ़ेद हिस्से, जिन्हें उसने जोमसोम से नज़दीक से देखे थे, अब बहुत दूर नीचे दिख रहे थे। हिमालय का यह उत्तरी भाग नेपाल में है, यह सोचकर भक्त प्रसाद बहुत खुश था। वह जानता था कि देश के ज़्यादातर भाग में बर्फीली श्रृंखला तिब्बत के साथ उत्तरी सीमा बनाती है। काठमांडू, पोखरा, नारायण घाट और नेपाल में लगभग हर जगह से हिमालय की चोटियों को देखने के लिए उत्तर की ओर घूमना पड़ता है, लेकिन यहाँ वह दक्षिण की ओर देख रहा था। इस बात को समझने में उसे कुछ समय लगा। भक्त प्रसाद नेपाल के भूगोल की विविधता पर चकित था। उसे याद आया कि शालिग्राम ने बताया था मुस्तांग बहुत सूखा स्थान है। जो बादल बंगाल की खाड़ी से उठते हैं वे हिमालय की रुकावट को पार नहीं कर पाते हैं और हवा के रुख के साथ दक्षिणी ढलानों पर बरस जाते हैं। पहाड़ी श्रृंखला के उत्तरी भाग में होने के कारण मुस्तांग वर्षा की छाया में था, इसलिए नीचे पोखरा में इस समय बरसात का मौसम था और यहाँ ऊपर आसमान एकदम साफ था और नज़ारा दूर दूर तक दिख रहा था। आगे की कहानी भाग 7 में।